Erisin dağların karı erisin. Akan sular düz ovaya bürüsün. Eminem bürüsün. Akan sular düz ovaya bürüsün. Eminem bürüsün. Cümle alem yaylasına yürüsün. Ak kuzular melesinde gidelim. Eminem gidelim. Ak kuzular melesinde gidelim. Eminem gidelim. Pazarcılar gelir dereden düzden, sırtındaki gömlek ketenden bezden. Eminem vay benden. Sırtındaki gömlek ketenden bezden. Eminem vay benden. Nasıl ayrılayım sen gibi kızdan? Aman da Eminem, nasıl yaptın bu işi? Eminem bu işi. Yetmedi mi dağ yolunun cümbüşü? Eminem cümbüşü. Yaptın bu işi, Eminem bu işi. Yetmedi mi dağ yolunun cümbüşü? Eminem cümbüşü.